най-малкото добро. Рилска беседа, държана от учителя на 20 юли 1932 година. Сега ще говоря малко. Само една минута и половина върху темата най-малкото добро. Кое е най-малкото добро в живота? Най-малкото добро е това, с което човек може в даден момент да си помогне. При каквито и условия да се намира човек, това, с което той може в даден момент да си помогне, е най-малкото добро. Най-малкото добро е състояние да спаси, да улесни човека в трудните положения на неговия живот. Приближавате се при една голяма врата, искате да я отворите, но не можете. Защо? Защото ключът на тази врата е или ръждясал, или изкривен, или изгубен. Ако е ръждясал или изкривен, като го сложите в ключалката, вратата не се отваря. Ако ключът е в изправност, щом го сложите в ключалката, вратата веднага се отваря. Следователно, с ръждясал и изкривен ключ вратата не се отваря. Само с ръце не се отваря. С златен гвозд и даже пак не се отваря. Какво трябва да направите? Да намерите нов, чист, прав ключ за тази врата и с него, колкото и малък да е той по отношение на голямата врата, да отключите и да влезете вътре. И тъй. Най-малкото добро е талисман, тайна, която Бог е поверил на човешката душа. Човек може да се стреми да стане цар, да бъде учен, но ако няма най-малкото добро в себе си, той нищо не може да постигне. Големият човек не яде ли? Яде. Малкият човек не яде ли? И той яде. Тогава каква е разликата между малкия и големия, между слабия и силния човек? Ако големият и силен човек не яде, той отслабва. Ако малкият слаб човек не яде, той още повече отслабва. Обаче малкият, слабият, като яде, колкото малък и слаб да е, все придобива сила. Тъй, щото това, което човек в дадения случай придобива, или това, което му помага, то е най-малкото добро. Ако си болен или неразположен духом, това показва, че си изгубил ключа на твоята врата. Казвате, от какво е направен този ключ? Дали ключът е от желязо, от сребро или от злато, това не е важно. Намери ключа и отвори вратата. Едно време българите си служили с дървени ключове. Важно е човек да има ключ, с който да си отвори. Щом намерите ключа, вие започвате да философствате. Какво ще правя, като отключа тази врата? Намериш ли ключа? Повече не питай. Отключи вратата, влез в къщата си и там ще намериш малко хляб, с който ще се нахраниш. Щом се нахраниш, ти се спасяваш, продължаваш живота си. Продължиш ли живота си, нищо друго не ти трябва. Следователно, най-малкото добро се състои в това, да знаеш в кой момент да мръднеш езика си, и как да го мръднеш? Мръднеш ли езика си на време, всичките ти работи ще се наредят добре. Не го ли мръднеш на време, нищо няма да постигнеш. Човек трябва правилно да мърда езика си. станете ли сутрин, правилно трябва да мръднете езика си. Казвате. Как става правилното мърдане на езика? Както става правилното отваряне на устата, както става правилното отваряне на вратата. Ключът на една врата може да се постави отвесно, наклонено, нагоре, надолу, в разни положения в ключалката. Обаче само един начин има, по който вратата може да се отвори. Ще вземете ключа, ще погледнете на къде и как трябва да се постави. След това ще го наместите внимателно в отвърстието на ключалката и ще започнете да въртите на едната или на другата страна. Казвате, не зная на къде да въртна ключа. Казвам, как можа да заключиш, а сега не можеш да отключиш. Както си могъл да заключиш, така ще можеш и да отключиш. Когато си заключвал вратата, ти си въртял ключа на една страна. Сега пък ще завъртиш ключа на другата страна, точно обратната на първата. Същият закон срещаме навсякъде в природата, изразен с думите прави и обратни действия. Ако в духовния свят човек е завъртял ключа 10 пъти, за да заключи една врата, също така и на физическия свят трябва да го завърти 10 пъти, но в обратната страна. Какво правят съвременните хора на Земята? Те намерят един ключ, зарадват се, че са го намерили и веднага отиват да отварят с него. Сложат го в ключалката, завъртят ключа един път, два пъти, но вратата не се отваря. Те казват, не можем да отворим тази врата. И след това идват обезсърчение, отчаяние и тъй нататък. Не. Когато сте били в духовния свят, вие сте затворили тази врата 10 пъти. Следователно, по същия начин, и тук трябва 10 пъти да въртите ключа в обратна посока на първата, за да отворите вратата. Трябва да дойде някой учен човек да покаже на хората как да отключват вратите си. Той ще им каже, колкото пъти сте въртели ключа в едната посока, толкова пъти трябва да го въртите и в обратната посока. Казвате, нещастни хора има в света. Кои са нещастните хора? Нещастни са тия, които въртят ключа само в една посока. За пример, отивате при един ваш съсед и му казвате, ти си лош човек. Завъртите ключа един път. На другия ден пак отивате при него и му казвате, ти си лош човек. Втори път завъртате ключа. Отивате при него 10 дена наред и все завъртате ключа в същата посока, като му казвате, че е лош човек. След известно време отивате при същия съсед за някаква услуга да му искате нещо, но той не дава нищо. Върти си главата той и не иска да чуе какво му говорите. Сега той не е готов за услуга, нищо не иска да ви даде. Вие пак по-старо му казвате, а аз нали зная, лош човек е той, не иска да ми услужи. Не, така не се говори, така не се отваря вратата. Ти трябва да завъртиш ключа сега в обратната посока и то толкова пъти, колкото пъти си заключвал. Как ще стане това? Ще отидеш при съседа си и ще кажеш, братко, моля те да ме извиниш. Аз греших, мислех, че си лош човек, но съм се лъгал. Ти си добър човек. Така ще му говориш 10 дена наред, докато той те погледне, усмихне ти се, отвори хамбара си и ти даде това, което искаш. Нямам свободно време да му се извинявам. Питам. Как има време да завъртиш ключа, а сега нямаш време да го отвъртиш? Който има време да завъртва ключа, той ще има време и да го отвъртва. Тази философия трябва да прилагате в живота си. Мнозина седят без работа и си говорят: аз съм лош човек. Ти завърташ ключа на една страна. Аз превеждам техните думи последния начин. Господ ме е създал лош. На другия ден пак казваш: не съм добър като другите хора. Пак завърташ ключа в първата посока. От мене нищо няма да излезе. Пак завърташ ключа в същата посока. Не вярвам вече в Бога, няма да го слушам. Пак завърташ ключа. И наистина, ден след ден ти ставаш по-лош, по-упорит и започваш да се бориш да излезеш навън. Обаче, колкото повече упорстваш, ти все повече се затваряш и казваш: лоши света, лоши са хората, затвориха ме. Не. Ти сам си се затворил и продължаваш да се затваряш, а Господ те поглежда от време на време. Това е по-човешки казано. На Бога не дохожда на ум даже да се занимава с глупостите на хората. Казвате: не вижда ли Бог, че съм затворен? Когато вие се заключвате, Бог не присъства там. Защо търсите Бога тогава? Защо държите Него отговорен? Съвременните хора имат криви понятия за Бога. Те трябва да знаят, че когато човек греши, Бог не е там. Когато човек върши добро, Бог е там. Бог не присъства в греха. Щом човек греши, той е сам, без Бог. Защо е мъчно на човека, когато греши? Мъчно му е, защото Господ не е при него да види неговия грях. Човекът на греха казва: ако Бог беше при мен, когато грешах, той щеше да ме види и нямаше да позволи да направя грях. Вярно е. Бог не е в греха. Когато човек върши добро, Бог е при него и за това той се радва. Грехът не е нищо друго, освен заключване на човека в собствената му къща. Щом се види заключен в къщата си, той казва: какво ще правя сега? Ще седиш затворен, нищо повече. Изходен път няма ли? Има изходен път, но трябва да знаеш как да завъртиш ключа. Ще въртиш ключа в обратната посока. Не, обратно не се връщам. Тогава ще вървиш напред. Вървя напред, но вратата не се отваря. Значи няма друг изходен път, освен да се върнеш в обратната посока назад. Питам: какво разбирате под думата обратно назад? Думата обратно назад подразбира да намерите онази посока, онзи начин на действие, по които като вървите, да отключите вратата на къщата си и да излезете вън. Иначе, въртите назад, не върви. Въртите напред, пак не върви. Въртите нагоре, надолу, надясно, наляво, все не върви. Тъй щото, като намерите ключа, ще го въртите нагоре и надолу, напред и назад, надясно и наляво, докато най-после излезете вън на свобода и на светлина. Това значи обратна посока на вашето минало. Някои хора седят затворени в къщите си, а при това искат да видят Бога. Как могат да го видят при това положение? Освен това, те не го познават, а искат да го видят. Как е възможно да видиш нещо, което не познаваш? Да видиш нещо, което не познаваш, е все едно слепия да вижда светлината. Може да вижда само онзи, който има очи и условия за виждане. Виждането подразбира знание, познаване на нещата. Следователно, не познавате ли Бога, вие не можете и да го видите. Как ще го позная? Друг ум, друго сърце и друга воля се изискват от тези, които сега имаш. С този ум, с това сърце и с тази воля, които имаш сега, Бога не можеш да го познаеш. По този начин, както въртиш ключа, Бога не можеш да го познаеш. Ама Бог ме е създал такъв. Докато мислиш по този начин, ти няма да познаеш Бога. Сега аз ще ви дам едно определение за Бог. Бог е най-малкото добро, което може да ви помогне в дадения случай да излезете от една голяма мъчнотия. Вие търсите Господа, но никъде не го виждате. Къде е Той? В най-малкото добро у вас. Имате ли най-малкото добро в себе си, с което можете да си помогнете? Там е Бог. Там се проявява Той. Какво са учили и учат философите за Бога, това оставете за тяхна сметка. Какво са говорили дядови и баба ви за Бога, и него оставете за тяхна сметка. Знайте, че ключът на философите, ключът на баба ви и на дядо ви, това са чужди ключове, които вие не можете да употребявате, за да отваряте своите стаи. Всеки има свой собствен ключ за стаята си. Ти имаш сърце, за което Господ ти е дал ключ, сам да го отваряш и затваряш. Дадеш ли ключ от сърцето си на хората, те да го отварят и затварят, знай, че твоята работа е свършена, от тебе нищо няма да остане. Ще дойде един, втори, трети, ще отварят сърцето ти и ще пускат в него да влязат говеда, овци, прасета, кокошки. Те ще ядат, ще цапат, ще развалят, а ти няма да имаш възможност да пречистиш и освободиш сърцето си от тези неканени гости. Защо? Ключът не е в тебе. Някой казва: защо хората са толкова лоши? Този въпрос не може да се разреши. Той е толкова дълбок, че никой до сега не е могъл да го разреши. И ангелите даже не са разрешили този въпрос. Хората са лоши, защото сте им дали вашия ключ да разполагат те с него. За да не бъдат хората лоши, ти трябва да държиш в ръцете си ключа на своето сърце и никому да не го даваш. Само в едного можем да поверим ключа на сърцето си, а именно на най-малкото добро, на Бога в себе си. Само Бог има право да държи ключовете на човешките сърца. Тъй щото единствената причина за нещастията в живота е неправилното мислене на хората. Те мислят, че всеки може да държи ключа на техните сърца. Така са мислили и нашите деди и прадеди. Но къде са те сега? И след всичкото и вие питате: кой ли е взел ключовете ни? Не питайте кой е взел ключовете ви, но спомнете си кому сте ги дали вие. Някой човек е мързелив, не обича да работи, да се движи. Затова дава своя ключ някому и казва: «Вземи ми ключа, отвори стаята ми и донеси това-онова». Този човек е аристократ. Иска другите да му служат. Обаче онзи, на когото сте дали своя ключ, отваря вратата на стаята ви, взема си хляб, затваря после вратата и изчезва. Вие го чакате ден, два, три, но той не се връща. Казвате: «Лош човек е той». Питам: той ли е лош или вие? Този човек не постъпи добре по причина на това, че вие не излязохте умен. Когато турците се намерят в трудно положение, питат: какъв ще бъде краят на тази работа? Как може да се оправи тя? Вие как ще оправите вашата работа? Трябва ли да тръгнете от човек на човек да се оплаквате, че еди кой си взел ключа ви и не го върнал? Ако тръгнете да се оплаквате, то е все едно, като намерите стомната си пълна с мътна и кална вода, да се оплаквате, че някой злосторник е направил това. Каква е ползата, ако тръгнете от съсед на съсед да разправяте, че стомната ви била пълна с чиста вода, а някой я излял и сипал в нея мътна вода? Колкото и да се оплаквате на съседите си, водата в стомната все мътна ще остане. И с цялото село да се знае това, пак няма да ви помогне. Всички съседи ще минават, заминават и все ще питат: кой ли е сипал мътната вода в стомната? Колкото и да се питат едни и други, никой не знае истината. Онзи, който ходи из цялото село да се оплаква, той прилича на селския кихая. Казвате: какво трябва да правя? Ще напуснеш кихая лъка. Какво прави кихаята? Като се качи на някое високо място и оттам вика, съобщава на хората нещо ново. Днес това го правят с барабан. Тази е една от лесните работи за аристократи хора. Такъв аристократ бил в миналото и волът. Той се е разхождал свободно из горите, ял и пил. Прах не е падал на гърба му. Той ял най-хубавата храна, пил най-чистата вода и се пекал на слънце. По едно време волът чул, че човекът отворил странноприемница, в която приемали всички пътници много добре. Той отишъл при него и започнал там да се храни. В първо време човекът го угощавал добре. Впоследствие, когато волът забурчнял, човекът го впрегнал на работа да му оре нивата. Тъй, щото и до днес още волът не може да се освободи от веригите на човек. Вечер, когато се прибере от дома си, и тук не е свободен. Питам този стар аристократ: защо му дойде това нещастие до главата? Защо го впрегнаха да оре? Беше време, когато той свободно ходеше по горите, махаше си опашката и нищо не учеше. Същото може да се каже и за човек. Който не учи, който не знае как да мърда езика, очите, ръцете, краката си, той ще изпадне в положението на впрегнатия вол. Следователно, видите ли един впрегнат вол? Помислете си, че ако не учите, ако не работите, и вие може да изпаднете в такива лоши условия. Щом знаете това, не питайте защо Господ е създал света така. Учете и работете, без да търсите разрешение на въпроса, защо има страдания. Едно е важно за вас. Да намерите най-малкото добро. Изпаднете ли в трудно положение? Търсете най-малкото добро. Бога в себе си. Болен си. Нямаш близки, нямаш слуга да ти помага. Чуди се какво да правиш. Потърси най-малкото добро в себе си и поискай то да ти помогне. Щом апелираш към него, то ще ти се притече на помощ. Постепенно ще почнеш да сваляш левия си крак, после десния ще слезеш на земята. Обаче не можеш да се изправиш на краката си. Ще пълзиш и полека-лека ще дойдеш до вратата, която ще намериш притворена. Ще я отвориш внимателно и ще излезеш вън от затвора. Така ще правиш няколко дена наред, докато на десетия ден вече се усетиш доста силен и можеш свободно да слизаш от леглото си и да излизаш вън. След това ще изпиташ глад. Ще потърсиш тук там до лапа си сух хлебец, който ще натопиш малко вода и сладко ще го ядеш, като благодариш на Бога за сухия хлебец, за водицата и за здравето. Щом се изправиш на краката си, това се дължи на най-малкото добро в тебе, което е дошло да ти помогне. Малкото добро е слугата, който дохожда да помогне на своя господар да се изправи на краката си, да повдигне главата си и да излезе вън от затвора. Казвате, по-лесен начин от този няма ли? Няма. Този е най-лесният начин. Не може ли изведнъж да се постигне това нещо? Ако дочакате още 10 години, тогава ще ви кажа по кой начин може да постигнете нещата изведнъж. Вие търсите лесния път, но за сега ще се задоволите с най-малкия ключ, с най-малкото добро. След 10 години ще получите повече. Колко са 10 години? Те са 10 секунди. За разбирането на това се изисква будно съзнание. Вие казвате, кой ще бъде жив след 10 години? Казвам, ако съзнанието ви не е будно, каквото и да ви кажа, няма да го разберете. И след 10 години няма да го разберете. Ако съзнанието ви е будно, ще разберете, че тъй както стават нещата, това е най-добре. Бог е създал един разумен свят, но вие не сте вървели правилно, вследствие на което носите последствията на вашия изопачен живот. Съвременните хора се радват и скърбят, но техните радости и скърби са чужди. Те се радват на чуждото, което всеки момент може да им се отнеме. Някой се радва, че намерил турба с пари и казва, ще уредя работите си. Обаче не се минава много време. Тича един запъхтян и уморен човек след него и пита, не намерихте ли на пътя една турба с пари? Ако не дадете парите на собственика, ще намерите затвора. Щом вземат турбата с парите, вие започвате да скърбите. Питам, защо скърбите и защо се радвате? Не гоните ли Михаля по горите? Който има малки ключ в себе си, т.е. ключът на най-малкото добро и знае да отваря с него, той ще отиде у дома си, ще отвори касата си и ще вземе колкото пари му трябват. Чуждото не путайте. От своето можете да вадите колкото искате, но с чуждото нямате право да разполагате. Вземате ли от чуждото, вие вършите престъпление. Някой се натъква наред страдание и казва: голяма беля ме сполетя. В какво се състои белята на този човек? Той намерил някъде чужди пари, които после му взели. Ще ги вземат, разбира се. Чуждото всякога се взема назад. По-голяма беля или страдание за човека от това няма. Или дойде някой и каже една обидна дума. За пример, каже му, че е лош човек, че е грешник. Трябва ли да се обижда от това? Кой човек е лош и кой е добър? Може ли да се нарече добър човек този, който не изпълнява волята Божия? Може ли Бог да бъде доволен от този човек? Обаче истински добър човек е този, който откакто Бог го е създал и досега, всякога е изпълнявал волята Божия. От такъв човек и Бог, и всички живи същества около него, всички са доволни. Когато добрият човек направи една погрешка, той веднага тегли права линия под нея и я коригира. Като пише писмо, човек може да сгреши, но веднага след това той зачерква погрешното и отгоре изправя. Тъй, щото страданията на съвременните хора са фиктивни. Те са страдания на сън. В тях няма нищо реално. Когато някой плаче, аз виждам, че той има мехурчета с вода около очите и като ги натиска, те увлажняват очите му, от което и той се трови, и близките му се тровят. Всъщност, той още не знае какво нещо е скръб, какво е страдание. Само онзи човек страда, който знае как да завърти ключа и да отвори вратата. Той е дошъл вече до края на страданията. Всеки друг, който охка, плаче и не слага ключа да отвори вратата, той още се забавлява, той не е познал страданието. Тези страдания приличат на страданията на главния, който има хляб в стаята си, има ключ от вратата на стаята си, но няма желание сам да си отвори. Той ходи тук-там, разправя, че 3-4 дена е гладувал и пита: няма ли кой да ми даде малко хляб? Минава покрай него един, двама, трима, заминават си. Никой не му дава хляб. Защо? Искат да го заставят сам да си вземе хляб. Някой мине и казва: нямам хляб за такива будали като теб. Казвам: все ще се намери някой да каже истината в очите. Хората и когато се обичат, и когато се мразят, все ще си кажат по нещо. Като види своята възлюблена, младия момък и казва: ти си моята спасителка, моето божество, ти осмисляш живота ми. Без тебе не мога да живея. Не се минава много време, той започва да й казва, че е лоша жена, че подобна на нея никъде не може да се намери и тъй нататък. Защо я нарича лоша жена? Защото не му е угодила в нещо. И тъй. Най-важният въпрос в живота е въпросът за най-малкото добро. Нека остане в ума ви мисълта, че най-малкото добро е това, което всеки даден момент може да ви помогне. Речете ли, че Бог не ви помага, че Той ви е забравил, ще знаете, че това е ваше схващане за Бог. В този случай вие говорите за Бога като за човек. Само човек може да забрави човека, но Бог никога не го забравя. Бог не обича да го занимават с празни работи. Отидете ли при него, няма да му разправяте, че сте окаляни, че имате много грехове и т.н. Дойдете ли до Бога? Първо ще влезете в банята да си измиете, и то сами, без помощта на слуги. Какви по-добри слуги от очите, ушите, носа, устата, ръцете и краката на човек? Бог е дал на разположение на човека 31 слуги. Две очи, две уши, две ноздри, една уста, два крака, две ръце, с по 10 слуги на всяка от ръцете. Какво по-голямо благо има човек от тия слуги? Природата е дала в услуга на човека много слуги, но той не знае как да се разпорежда с тях, не знае имената им. За пример, каква е службата на малкия пръст на ръката, не знаете. Каква е службата на големия пръст на крака, също не знаете. Вследствие на това незнание, вие сте объркали службите на вашите слуги и търсите други някои да ви помагат. Ако човек знаеше как да завърти ръката си или един пръст от ръката си, той щеше да разреши един от важните въпроси на своя живот. От правилното движение на ръцете се определя, например, решението на една трудна задача. Казвате, възможно ли е това? Възможно е, разбира се. Представете си, че някой човек е затруднен нещо, стои замислен и решава един въпрос. Дохожда при него друг и му казва: братко, подай си ръката. Ако знаеш как да подадеш ръката си, този човек ще ти даде хляб и ще си замине. Трябва ли да питаш защо е този хляб, кой го дава и тъй нататък? Не. Нищо не питай. Вземи хляба и заповядай на слугите си да се разпоредят с него както трябва. Ще дойде първия слуга, устата, и ще приеме хляба в себе си. Той ще заповяда на другите слуги, 32 зъба, да приготвят китарите си и да започнат да свирят. Капелмайсторът, езикът, ще даде тон и оркестърът ще започне работата си. Щом се свърши хлябът, и музиката ще престане. След това хлябът ще влезе по-навътре, а ти само ще наблюдаваш, няма да даваш мнението си. Казвам, необходимо е понякога човек да наблюдава без да говори. Интересно е човек да наблюдава привидността на знанието. Представете си, че един човек се облече хубаво като професор и се разхожда между учени хора. Той може външно да се държи като професор, но има ли знанието на професора? Дрехите на професора могат ли да му предадат знанието? Не. Дрехите на професора не носят със себе си знанието. Ако се облекат професорските дрехи на този човек, той губи ли нещо? Този човек нито губи, нито печели. Доброто не е външна дреха, като тази на професора, от която очаквате да ви се предаде нещо. Вие можете да облечете дрехата на доброто, можете да обуете неговите обуща, да сложите неговата шапка, но те ще ви ползват толкова, колкото професорската дреха ползва невежия. Вие можете да облечете дрехата на професора, да отидете с нея между студентите, но какво ще им проповядвате? Какво ще бъде вашето положение, ако студентите знаят повече от вас? Още при отваряне на устата, преди да изговорите първата дума, студентите ще ви изпъдят навън. Следователно, искате ли да бъдете професор, ще носите дрехите на професора, но ще носите и неговото знание. Иска ли човек да има тежест пред себе си и пред другите, той трябва да носи най-малкото добро в себе си. Има ли най-малкото добро в себе си, той е професор. Няма ли го, той не е никакъв професор. Който няма най-малкото добро, работите му от единия до другия край ще бъдат затворени. Много хора стоят и мислят, че са болни, че работите им не са уредени, че никой не ги обича, че всички са ги забравили и тъй нататък. Това са лъжливи положения. Преди всичко Бог не е изпратил хората на земята да очакват любов един от други. За какво са пратени хората на земята? Всеки сам трябва да си отговори на този въпрос. Защо отива човек при извора? Да пие от чистата вода на извора, да уталожи жаждата си. Казвате, всички хора все за водата на извора ли са дошли? За какво са дошли хората изобщо, оставете този въпрос на страна. Обаче едно трябва да знаете. Когато хората отиват при извора, всички имат едно желание, една цел, един стремеж. Да пият от водата на този извор, да утолят жаждата си. Щом се напиеш от тази вода, благодари на Бога, че си я намерил. По-нататък кой как пие, не се интересувай. Нека всеки пие както намери за добре. Един може да пие направо от извора с устата си, друг с ръката си, трети с чашка и тъй нататък. Всеки ще пие вода по-своему. Ако се намерите пред някой кладенец, как ще пиете вода? Искате ли да пиете вода от кладенеца? Там ще имате нужда първо от кофа, а после всеки ще пие по свой начин. Тъй, щото иска ли човек да се добере до най-малкото добро в себе си, той трябва да се освободи от външните впечатления за хората, да остави хората на страна, да не се занимава с тях. Преди всичко хората не си приличат. Външните проявления – това не е човекът. Някой се разгневил – това не е човекът. Някой се проявил зле. Това не е човекът. Друг постъпил добре. И това не е човекът. Това са професорските дрехи само, но истинският професор не е в тях. Може ли водата в шишето да стане по-добра или по-лоша от водата на самия извор? Ако става въпрос за извора, за него може да се каже, че водата му е добра или лоша, защото водата излиза от него и пълни шишетата. Същото може да се каже и за хората. Те не са нищо друго, освен шишета и стомни, които се пълнят от изворите на живота. Следователно, не приписвайте на човека качества, които не са негови. Изучавайте себе си, изучавайте и хората, както Бог ги е създал. Ако не се изучавате по този начин, вие напразно губите времето си. Искате ли да не губите времето си? Започнете с най-малкото добро в себе си. Изучавайте най-малкото добро в себе си и в другите. Само то може да ви помогне. Казвате, как ще намерим най-малкото добро в човека? Представете си, че вие сте гладни. Отивате при едно дърво, откъсвате си един плод и задоволявате глада си. Вие обичате вече това дърво, защото в дадения случай то ви помага. Имате един учител, който ви преподава по нещо. Вие го обичате, защото получавате нещо от него. Слушате един музикант или певец и не го обиквате, защото ви дава нещо. Помага ви. Обичате хлебаря за хляба, който ви дава. Обичате свеща за светлината, която ви дава. Обичате стомната за водата, която ви дава. Обичате извора за водата, която утолява жаждата ви. Обичате цветето за миризмата му. Обичате Бога за живота, за благата, които всеки ден ви дава. Следователно, Искате ли хората да ви обичат? Непременно трябва да им дадете нещо от себе си. Не давате ли нищо от себе си, не очаквайте да ви обичат. Вижте какво прави изворът и постъпвайте като него. Изворът, който хиляди години тече в планината, скърби ли, ако някой не го посети? Той извира, тече, подскача около камъните, полива всичко, което срещне на пътя си, дава и заминава, без да се оплаква някому, че непрекъснато работи. Той се радва, че върши някаква работа и от никого нищо не иска. Питам, трябва ли вие да се оплаквате? Вашето положение не е ли подобно на това на извора? Съвременните хора постоянно се оплакват, че крак ги боли, или глава, или око, или стомах. Все нещо страдат. Искате ли да не страдате, да не изпитвате никакви болки, вие трябва да се освободите от отрицателните състояния на живота. Те не са нищо друго, освен резултат на онази наслоена кал, на онези утайки от миналото. Освободите ли се от тях и Бог ще заличи греховете ви. Веднъж завинаги забравете старото и не го споменавайте. И тогава кажете в себе си. Аз трябва да бъда здрав, както Бог иска. Аз трябва да бъда добър, както Бог иска. Аз трябва да бъда силен, както Бог иска. Желанието на Бога е да бъдете здрави, умни, добри и силни. Това не може да стане изведнъж, но постепенно. Всеки ден ще прибавяте по нещо към здравето, добротата, силата и разумността си. Но си наказват. Толкова години вече как работим, не сме ли станали и по-добри, и по-умни, и по-силни, и по-здрави? От толкова години насам вие сте затваряли само. И сега трябва да отваряте. Вие искате да станете добри, умни, силни, че тогава Бог да ви обикне. Не. Бог ви обича такива, каквито сте. Заради това, което е вложил в вас още при създаването на света, няма защо от сега нататък да ви обиква. Ако вие искате да придобиете нещо и тогава Бог да ви обикне, вашата работа е свършена. Вие искате да облечете професорската дрека и така да се явите пред Господа да ви обикне. Обаче, види ли ви Господ с професорска дреха, той веднага ще каже: съблечете професорската дреха на този човек. Нека той дойде при мене такъв, какъвто съм го изпратил на земята. Това значи: хвърлете лъжливото на страна, съблечете се от него. Останете само с истината, която Бог е вложил във вас. Само по този начин ще имате любовта на Бог. Само по този начин ще имате правилни разбирания за живота. Някой казва: аз благодаря на Бога за всичко, което ми е дал. Ти благодариш, но лежиш болен на леглото си. Ако наистина си благодарен, ти трябва да имаш силата да станеш от леглото, да излезеш вън, да се печеш на слънцето и да слугуваш на хората. Който има желание да слугува на хората, той има най-малкото добро в себе си, което в даден момент може да му помогне. Сложите ли в ума си мисълта да слугувате на Бога, и здравето, и силата, и доброто, и разумността, всичко ще дойде. Не дохожда ли това нещо, ще знаете, че причината е у вас. Тогава ще работите, ще се молите, докато дойдете в съгласие не само с Бога, но и с всички живи същества. придобиете ли това, където и да минете, всички ще ви познават, ще гледат на вас като на същество, което не мисли да взема, но само дава. Влезе ли този човек в някоя градина, той веднага ще полее цветята, в благодарността на което те ще му дадат своето благоухание. Следователно, не мислете нито за себе си, нито за другите това, което не сте. Спрете се върху Божественото у вас. Вземете ключа на най-малкото добро и отворете с него първата стая. В нея ще намерите онова, което дълго време чакате. Там ще намерите много книги. Вземете първата книга, която ви се падне, и вижте какво е написано в нея. Аз казах още в миналата беседа, че ще говоря само една минута и половина, а говорих много повече. Всичко, което ви говорих извън тази минута и половина, е от вашата стара философия и наука, която съм възприел от вас. Аз говорих това, което вие сте учили, за да очистя праха около вас и у вас. Тъй щото. Моето, което говорих, беше за най-малкото добро, с което можете да си помогнете. И тъй. Най-малкото добро е това, което човек може всеки ден да приложи в живота си. Вън от него. Всички неща са ненужни терзания. Там законът съществува. Където няма закон, там има свобода. Където има свобода, там се проявява най-малкото добро, с което човек може да отвори ума и сърцето си. Дръжте се за най-малкото добро и всичко непотребно отхвърлете на страна. Отхвърлете болестите, безпокойствата, страданията. Те не съществуват. Хвърлете товара от гърба си. Вие сте в състояние да се освободите от него. Освободете се от ненужните страдания и не питайте защо сте се окаляли, защо сте се напрашили. Не питайте защо обущата и дрехите ви са се скъсали. Днес сте окъсани. Утре ще бъдете с нови дрехи. Тези неща са временни, а не постоянни. Мястото не е постоянно нещо. Днес сте на планината, утре сте в долината. Днес нещо нямате, утре ще го имате. Нищо не е постоянно в света. Някой направил къщата си там, където не трябва. Никой не живее там, където Бог му е определил. И затова, като сте дошли на планината, където Бог е определил, мнозина казват: защо ли дойдохме тук да дивеем? Да, тук се дивее, а по градовете хората умират. Кое е по-хубаво? Да дивеете или да умирате? За предпочитане е човек да подивее, отколкото да умре. Защо хората са недоволни от своя живот? Защото живеят там, където Бог не ги е поставил. И след всичко това казват: аз не искам да боледувам, не искам да страдам, не искам да бъда невежа. Казвам: всичко това може да се избегне, като заемете мястото, което Бог ви е определил. Мислете като Бога. Вършете това, което Той иска, и вие ще реализирате копнежите на своята душа. Казвате: как се познава дали имаме най-малкото добро в себе си? Ако вашият ключ отваря вратата на вашето сърце, на вашия ум и на вашата воля, то е най-малкото добро у вас. Някой казва: аз не съм добър човек. Значи ти не си на мястото, където Бог те е поставил. Какво трябва да правя тогава? Ще намериш мястото си, където Бог те е поставил. Няма кой да ми помага. Не, ти не говориш истината. До сега ти си имал помощта на Бога, на ангелите, на майка си, на баща си, на приятелите си. И ако не признаваш тази помощ, това говори зле за самия теб. Това, което си придобил и изработил до сега, показва, че си имал помощта на много същества и не ти остава нищо друго, освен да благодариш. От всички сега се изисква да съблечете професорската дреха и да облечете дрехата на служенето. Само по този начин ще изразите благодарността си към Бога за всичко, което ви е дал и което е направил за вас. Сега през целия ден дръжте в ума си свещената идея да мислите за всичко, което Бог е направил за вас от началото на създаването ви до сега. И тогава дойде ли новото? Забравете старото. Без новото вие не можете да растете и да се развивате. И като дойде новото, трябва да го пазите. За тази цел от всички си изисква правилно разбиране, да различавате новото от старото. Не запазите ли новото, нищо повече няма да ви се даде. Ако имате една хубава купринена дреха, няма ли да я запазите? Ще я пазите, разбира се, защото знаете колко мъчно се преде и тече куприната. Не само вашия труд е ценен, но и този на бубите. Знаете ли колко буби стават жертва за една купринена дреха? Вие се радвате на купринената си дреха, но бубите казват: наша работа, наш живот е тази дреха. Вие поглеждате новите си обуща и се радвате, но воловете казват: отиде кожата ни, отиде животът ни. За да се оправдаят жертвите на бубите или на воловете, вие трябва да носите в себе си доброто, което те имат. Не носите ли тяхното добро, вие ще страдате, ще се мъчите, ще умирате, без да знаете защо става това. Следователно, искате ли да не страдате? Стремете се да реализирате най-малкото добро. Не бързайте да постигнете преждевременно това, което не е по силите ви. И най-хубавата професорска дреха да облечете, пак ще останете това, което сте. Съблечете тази дреха и останете с вашата. Трябва ли да очаквате дядо ви да умре, за да получите наследството му и да станете богат човек? Ако вие очаквате наследството на дядо си, а друг някой си купи 10 декара земя, които насажда с хубави плодни дървета, кой от двамата по-скоро ще забогатее? Случва се, че дядото скоро не умира и внукът дълго време трябва да ходи с скъсани дрехи, защото докато е жив, дядото не дава пари. Онзи пък, който е насадил 10 декара земя с плодни дървета, в няколко години само ще се ползва от плодовете на своя труд. Казвам: не влагайте надеждите си в дядото. Насадете нивата, която Бог ви е дал, вашето сърце, вашия ум и вашата воля, и на тях разчитайте. В тази нива е Божественото. Не го разработвайте и на него се надявайте. То е най-малкото добро вложено в душата на всеки човек. Дръжте се за най-малкото добро в себе си, за най-малкия ключ, с който можете да отваряте както своето сърце, така и сърцата на всички добри хора. Беседа от учителя, държана на 20 юли 1932 г. 5 часа сутринта.